चाहना है ना सोच सकोगी किस हद तक जाना है ना सोच सकोगी तेरी मेरी बातें हो डिगरी आते हो यूं मुलाकाते हो ऐसे मिल जाए हम हर दूरी हो कम बस दिल ही गवारा है इतना तुम्हें चाहना छुपाना है सबसे छुपाना है तुमको बताना है यूं ही मिल जाए हम हर दूरी हो कम एक दिन तुम्हें आना है इतना तुम्हें चाहना जा